Fira Soc del Xinet. Fira què? Fira Soc del Xinet. Fira de l'estoc, l'oci i la cuina. Un any més podem trobar al mateix recinte els millors preus en roba de primeres marques i gaudir de la quarta fira de l'etapa del Xinet, amb animació infantil, música i espectacles en directe. I quan es celebra? Del 18 al 20 de setembre, a l'Hort de Feliu. No s'ho podem perdre. Soc del Xinet. Compra, menja i disfruta al carrer. Patrocina l'Ajuntament del Xinet. Busca Soc del Xinet a les xarxes socials. És una informació de l'Associació Comercial i Empresarial del Xinet.